Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.